सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 96वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, पृष्ठ संख्या 408 से 414 के बीच में। अरुण जी, उमाचार्य जी, पृष्ठ संख्या 410 जी। जो अयम च द्वितीय प्रतिषेध पहले पंक्ति में कह रहे हैं जी, ये द्वितीय प्रतिषेध क्या है? इसमें प्रक्रिया ये बोलिए कि एक ही शरीर को स्थित कर दिया और अब जो वहां युगपत ज्ञान की उत्पत्ति होने की बात थी उसका खंडन किया। पीछे पहले में एक स्थान को न लेकर के सामान्य रूप से कथन था, यहां एक ही स्थान पर जो है उसके लिए कथन कर दिया, स्थिति बदल करके। जो वहां पे न अंत शरीर वृत्तित्वात् मनसा जो कह, मतलब पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका खंडन कर रहे हैं। उसका खंडन तो नहीं, युगपत ज्ञान की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है उसका उत्तर दे रहे हैं। उसके लिए स्थितियां दो अलग अलग कर ली हैं। जब अंदर ही है और उस पक्ष में भी, जब एक समय में एक ही स्थान पर अनेक ज्ञान तो हो ही रहे हैं, तो अन्य स्थान पे हम अलग अलग ज्ञान करते हैं उसकी तो उसका तो कारण एक तरह से हो गया, लेकिन जहां एक ही जगह पे हैं वहां तो युगपत ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए, बस उसके लिए कह रहे हैं। जो दूसरी अंतिम पंक्ति जो है उसमें पूर्व एवं तो प्रतिषेध है, तो यहाँ जो पूर्व ही प्रतिषेध कह रहे हैं, तो जो यहाँ पे इसमें जो प्रतिषेध है उसके विषय में कह रहे हैं कि इसका जो प्रतिषेध होगा वो पूर्व वाला ही होगा, इसका जो खंडन होगा 33वें सूत्र में जो कहा बस वही खंडन यहां पर भी होगा, नया कुछ नहीं है, वही वाला होगा, वही खंडन यहां भी लगेगा। तो जो शब्द संतान का जो यहां पे दे रहे हैं खंडन के लिए, तो ये क्या है, इसको किस ढंग से मानेंगे? प्रत्यासत्ति केवल बता रहे हैं कि जैसे शब्द श्रवण में शब्दों की इंद्रिय अधिष्ठान से प्रत्याशक्ति यानी क्रमशः आना, ये वहां पर युगपत शब्द ज्ञान के अभाव का कारण है, क्रमशः आते ना, क्रम है इस तरह से, तो यहां पर भी क्रम के कारण से ऐसा होता है। संस्कारों की प्रत्याशक्ति भी यहां पर क्रमशः होती है, एक साथ नहीं आ जाते हैं। यहां संस्कार प्रमेय हो गया, उससे ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, वहां पर शब्द से शब्द संबंधी ज्ञान की उत्पत्ति हो रही थी, तो संस्कार जो आते हैं वो एक साथ नहीं आ जाते, वो भी क्रमशः आते हैं, इतना सा दृष्टांत है इसके साथ। राजेश जी, ओ पृष्ठ संख्या 410 पहली पंक्ति 410 हाँ, पीछे का न शब्द है, न जातुर विकरण धर्मणो देह नानात्वे, ये बात थोड़ी स्पष्ट कर देंगे। विकरण धर्मण जातु हो, विकरण धर्म वाले जाता के यानी वो योगी हो गया जी, पीछे जो आया था उसका देह नानात्वे, देह के भिन्न भिन्न होने पर, क्योंकि वो अलग अलग देहों का निर्माण करता है विकरण धर्म का, वही अर्थ बताया था वहां, आप नहीं थे उस कक्षा में, नहीं था उसमें, वहां विकरण धर्मा का उसको बनाने का यही आधार बताया था कि वो शरीर अलग अलग बना देता है, ठीक है, सेंद्रीय प्रत्यय योगपद्यात, उसमें प्रत्यय का योगपद्य होता है, एक साथ अनेक ज्ञान होने लगते हैं, ये वहां बताया था, उसके समान यहां पर नहीं लगा लेना, न तू, तू का मैंने अध्याहार करवाया था, न तू जातु विकरण धर्मणो देह नानात्व योग पद्यात इति, प्रत्यय योग पद्यात इति, इस तरह से नहीं लेना, एक साथ कई शरीर बना लेता है, हाँ इंद्रिया सहित, अच्छा बोलिए, एक योगी है आत्मा उसका एक है, हाँ और शरीर कई बना लेता है, हाँ सेंद्रिय उनमें इंद्रिया भी है, सूक्ष्म शरीर होंगे वैसे ही स्थूल इंद्रियां, इंद्रियां वो पाठ आप पीछे का देख के आओ जी, और कोई इधर कौन था पूछिए, ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या 410 जी, ये प्रथम अनुच्छेद अंतिम पंक्ति आत्म प्रदेश नाम, यहाँ से आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वात् एकार्थ समवायस्य अविशेषे स्मृति योगपद्य प्रतिषेद अनुपपत्ति है। आत्मदेशानाम का मतलब है आत्मा के जो अलग अलग स्थान है, आत्मा एक ही है, जैसे पीछे आकाश के बारे में आया था अभी वाला जो प्रसंग था उसमें, तो उसके स्थान या देश जो कथन होते हैं वो उसके अवयव नहीं होते, होता तो एक ही है वो, ऐसे जो ये आत्मा के प्रदेश हैं, एक ही है आत्मा, ये इसके अद्रव्यांतरत्वात् भिन्न द्रव्य न होने से, कोई ऐसा माने कि इसका एक देश तो ये है आत्मा का और वो देश अलग है, तो ये दो अलग अलग द्रव्य हो गए, द्रव्यांतर हो गए, ऐसा नहीं है, एक ही द्रव्य है, ये अद्रव्यांतरत्व है। तो आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वात् आत्मा के जितने देश हैं उनके भिन्न द्रव्य न होने से एकार्थ समवायस्य, जो एक ही अर्थ में संवेत है, समवाय है, एकार्थ समवायस्य जो एक ही अर्थ में संवेत है, एक ही वस्तु में जो विद्यमान है, ऐसे अविशेषे और इनके सबके समान है, समान होने अविशेषे स्मृति योगपद्य प्रतिषेध, स्मृति के योगपद्य का जो प्रतिषेध है, निषेध है कि स्मृति का योगपद्य नहीं होता है, उसकी सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि वो सब एक साथ ही हैं। आत्मा में जितने ज्ञान संस्कार हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रदेश में हो यदि तो एक अलग बात हो गई, अलग अलग प्रदेश में होते हुए भी और एक प्रदेश में भी हैं, अलग अलग प्रदेश में हो तो भी द्रव्यांतर तो नहीं है, एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतरत्वात् और एकार्थ समवायस्य एक ही अर्थ में वो विद्यमान है, उनके अविशेष होने पर यानी बिल्कुल समान होने पर अविशेषे एक ही आत्मा में स्मृति योग पद्य का जो प्रतिषेध है वो नहीं हो सकता, यानी स्मृति का योग पद्य तो होने लगेगा, होना चाहिए वहां पर। अच्छा जी, इसमें अद्रव्यांतरत्वात या ये समझ में नहीं, अद्रव्यांतर ये होने से क्या? आत्मा के प्रदेश, पहले इस शब्द को देखो, आत्मा के जो अलग अलग स्थान है, ठीक है, जो आत्मा को विभू मानता है उस दृष्टि से देखिए, व्यापक है तो उसके अलग अलग स्थान है, एक यहां है, एक वहां है, एक वहां है, उसी के स्थान हो गए आत्मा के, आत्मा के प्रदेश हो गए, वो प्रदेश अलग अलग द्रव्य है, आत्मा का ये प्रदेश एक अलग द्रव्य है, आत्मा का दूसरा प्रदेश एक अलग द्रव्य है, आत्मा का तीसरा प्रदेश एक तीसरा द्रव्य है, ऐसा है, तो दूसरा द्रव्य हो इसको कहेंगे द्रव्यांतर, और दूसरा द्रव्य नहीं है जब ये कहेंगे तो कहेंगे ये अद्रव्यांतर है। तो आत्मा के जो ये प्रदेश है जो हम कथन कर देते हैं ये द्रव्यांतर नहीं है, इनके अद्रव्यांतर होने से आत्मा के प्रदेशों के अद्रव्यांतर होने से, भिन्न द्रव्य ना होने से, यानी वही द्रव्य है, समान द्रव्य है। हो गया ये बात? नहीं हुई। इससे स्मृति का योगपद प्रतिषेध क्यों नहीं हो सकता? वो अब अगला प्रश्न है आपका। ये स्पष्ट हो गया कि द्रव्यांतर अद्रव्यांतरत्वात्, क्योंकि आत्मा के प्रदेश अद्रव्यांतर है, यानी एक ही वही द्रव्य है। एक बात हुई। दूसरा कहा एकार्थ समवायस्य, और एक ही अर्थ में ये संवेत हैं। एकार्थ समवाय है, एक ही अर्थ में ये जो जितने भी संस्कार हैं वो एक ही में हैं। तो इस दृष्टि से अविशेष है, इनके अविशेष होने पर, अविशेष मतलब ये एक ही आत्मा में है, एक ही आत्मा में है। तो स्मृति का योगपद्य, स्मृति के योगपद्य का जो प्रतिषेध किया था वो नहीं होगा। जब एक ही वस्तु में सारी गुण हैं, तो एक साथ ही तो पता लग जाएगा। उसको आप यूं समझो कि एक पानी है और वो ठंडा या गर्म है, मान लीजिए गर्म है, और उसमें रंग भी डाला हुआ है, ठीक। अब उसमें अगर हम हाथ डालेंगे तो क्या होगा? रंग और ऊष्मा दोनों एक साथ आ जाएंगे ना हमारे हाथ में, दोनों एक साथ हो जाएंगे या नहीं? क्यों होंगे? क्योंकि वो जो जल है वो एक द्रव्य है, और रंग और ऊष्मा वो दोनों एक ही द्रव्य में विद्यमान है, एकार्थ समवाय है उनका, एक ही अर्थ में रहते हुए वो एक साथ साथ में रह रहे हैं। रंग भी सारी जगह पे है, ऊष्मा भी सारी जगह पे है। तो अब यदि हम हाथ डालेंगे तो रंग और ऊष्मा दोनों लग जाएंगे, और उसमें चीनी भी घोली भी हो, मीठा भी हो, शरबत हो कोई ऐसा। अब उसको मुख में डाला तो मुख में ऊष्मा भी आ जाएगी, जीभ भी रंग जाएगी उसी रंग की जिस जो रंग डल रखा है, और मीठा भी लग जाएगा, प्रतीति होगी रस की। तो एक ही वस्तु में यदि सारे गुण हैं तो उसके सारे गुण एक साथ हमें ज्ञात होने हो जाने चाहिए ना। और यहां ज्ञान के सारे संस्कार यदि एक ही आत्मा में हैं, तो जैसे ही एक जगह पे मन और आत्मा का सन्निकर्ष होगा तो उसके सारे के सारे गुण वहां आ जाने चाहिए, सारे संस्कार ज्ञान के संस्कारों से सारा ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो जो एक साथ स्मृति के योगपद्य का जो प्रतिषेध किया था कि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो सकते, उसकी अनुपपत्ति सिद्धि नहीं होती है, यानी असिद्धि होती है, यानी एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, ठीक है। इसको उस दृष्टि से भी देख लीजिए कि एक ही स्थान पर है कोई बैठा हुआ, तब जो बहुत सारे ज्ञान होके बहुत सारे संस्कार आ गए हैं वो तो एक ही स्थान पर है। अब जैसे ही मन के साथ में उसका सन्निकर्ष होगा तो सारे के साथ में सन्निकर्ष होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही जगह पे एक ही स्थान पे सारे हैं, तो सबका सन्निकर्ष हो जाना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये फिर अभी जो आप एक्सप्लेन किए हैं, आत्मा और मन दोनों का अनुमान अणुपरिमाण वाले मानने पर भी होगा क्या जी? उसमें भी यही प्रश्न आएगा। मैं तीन बात रखी थी कल। एक तो वो पक्ष है कि आत्मा विभू है, मन अणु है, तब एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं हो जाती हैं? ठीक है, उसमें भी प्रणिधान आदि कारण बताए थे। दूसरा पक्ष है विभू आत्मा का ही एक भाग है कि जिस जगह आत्मा है वहीं पर हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया उस स्थान पर, ये दूसरी व्याख्या है। वहां पर उसको देखें तो वहां भी अनेक स्मृतियां होनी चाहिए, कम से कम उस स्थान की तो सारी आनी चाहिए, स्मृति का योगपद्य होने लगेगा। तीसरा भाग है कि आत्मा अणु है और मन भी अणु है, लेकिन संस्कार सारे आत्मा में है, जैसा इस तरह से वर्णन आता है यहां पर। संस्कार कहां है? आत्मा में है, ज्ञान संस्कार आत्मा में है, मन में नहीं। जितने ज्ञान संस्कार हैं वो आत्मा में है, और अब आत्मा और मन का सन्निकर्ष हुआ तब भी ये प्रश्न उठेगा एक साथ क्यों नहीं हो जाते हैं? तीसरी बात बोल रहा हूं, आत्मा और मन दोनों अणु हैं, लेकिन ज्ञान के संस्कार मन में हैं। ये पक्ष, संस्कार कहां है? मन में है, तब भी यही प्रश्न उठेगा आत्मा और मन का सन्निकर्ष हुआ, संयोग विशेष हुआ, तो एक साथ सारी स्मृतियां होनी चाहिए। तीनों स्थितियों में अलग अलग देखेंगे उत्तर ये एक ही बनेगा। वहां पर किसी भी परिस्थिति के लिए आप विचार करना चाहें तो प्रणिधान आदि के भेद से ये भेद हो रहा है ऐसा मानेंगे। जो दूसरा प्रतिषेध किया था आचार्य जी इन्होंने 410 पृष्ठ पे अयम च द्वितीय प्रतिषेध, इसका समाधान प्रणिधान लिंगादि वो भी हो सकता है, वही है। पर इन्होंने ये तो शब्द संतान वाले दूसरे प्रकार से दिया है, उस दृष्टि से भी कहा वो भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, वो भी हो सकता है। लिखा है ना पूर्व एव तु प्रतिषेध हो, तो प्रतिषेध तो हो ही सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। ये जो वार्तिक बोल रहे थे आप प्रातिभवत्तु प्रणिधानात् प्रणिधानादि अनपेक्षे, इसको सूत्र मान के व्याख्या की है इसमें उदयवीर जी, हो सकता है तो अंतर है, कुछ वार्तिकों को सूत्र मानते हैं, सूत्र को वार्तिक मानते हैं, ये तो परंपरा में लिखने में ऐसा हो जाता है, तो कुछ है उस तरह, इसीलिए सूत्र संख्या में न्यूनाधिकता हमें मिलती है अलग अलग पुस्तकों में। ठीक है, कोई बात नहीं। ओम आचार्य, ये 411 पृष्ठ संख्या, ये जो पूर्व पक्ष रख रहे हैं ना जी, यत पुरुष धर्म ज्ञानम अंतकरण से, अंतकरण का ये वो इच्छा द्वेष इत्यादि हैं, तो क्या ये योग दर्शन का सिद्धांत? हाँ, योग दर्शन में भी ऐसा ही है, उसी तरह मानेंगे तो पूरे में ही लगेगा। कुछ व्यक्ति योग दर्शन के अनुसार बोलते हैं वैसा, लेकिन भोक्ता तो आत्मा ही है, ये तो सांख्य और योग भी मानते हैं। भोग क्या है? सुख दुख का भोग होगा ना, तो भोक्ता तो वही माना जाएगा, ये तो सभी जगह मान के चलना होगा। पर वहां जो एक बात कही जाती है जिसके आधार पर यूं कहते हैं कि योग दर्शन सुख और दुख को भी चित्त में ही मानते हैं, आत्मा में नहीं मानते, तो वहां चूंकि सत्व और रज के संदर्भ में आता है कि यहां भी तप्य कौन होगा, तो रजोगुण के द्वारा सत्वगुण ही तप्य होता है, आत्मा में कुछ नहीं होता उस तरह से। तो जब सत्वगुण क्षीण होता है, न्यून होता है, रजोगुण उभरेगा तो दुख आएगा हमारे को, राजसिक स्थिति, वो चित्त में भी वो परिवर्तन होता है तभी आत्मा को अनुभव हो पाता है। तो वहां जो प्रक्रिया बताई गई है वो चित्त के स्तर पर बताई गई है। यूं तो सुख दुख की अनुभूति का साधन मन को ही तो कहा है, यहां भी स्मृति का भी साधन उसी को कहा है, लेकिन स्मरण करता आत्मा होता है, साधन वो है, सुख दुख का भी साधन मन है। इसी तरह तो मन को सिद्ध किया था, मन एक अलग करण क्यों मानना पड़ा, क्योंकि आत्मा को जो सुख दुख होता है उसके ज्ञान के लिए और स्मृति होती है उसके ज्ञान के लिए एक अलग करण की आवश्यकता है। तो सुख दुख का कथन करण में भी किया जा सकता है और आत्मा में भी किया जा सकता है, दोनों तरह के वाक्य मिलेंगे, लेकिन समझना है उसमें इतना है कि जब करण के लिए सुख दुख का प्रयोग किया जाता है तो वह साधन के रूप में होगा, वो अनुभव करने वाला नहीं हो सकता है, वो अचेतन है, जड़ है, और जो अनुभूति होगी, भोग होगा, वो चेतन को ही होगा, इस दृष्टि से कोई भेद नहीं। और वहां जो भी ऐसे वाक्य आते हैं वहां उसका मतलब साधन के रूप में ही है, क्योंकि आत्मा को मान लो सुख दुख का अनुभव हुआ तो चित्त में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तभी तो उसको सुख दुख का अनुभव होगा, आत्मा को क्यों सुख दुख हो जाएगा। जैसे मन में भिन्न भिन्न बाहर के विषय या स्मृति आदि उभरते हैं तो कैसे उभरते हैं, वहां चित्त में कुछ परिवर्तन तो होगा, अगर चित्त में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो जो का तू रहे तो आत्मा क्या देखेगा, वही देखेगा। अब हम मान लीजिए दूरदर्शन को देख रहे हैं, टेलीविजन को, वो टेलीविजन रखा हुआ है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो तो क्या ज्ञान होगा हमारे को, केवल टेलीविजन का, उसका आकार प्रकार जो है उसका होगा। अब उसका संबंध पीछे से जुड़ा हुआ है, वहां अलग अलग चित्र आ रहे हैं, ध्वनियां आ रही हैं और हमें अलग अलग चित्र और ध्वनियां प्रतीत हो रही हैं, तो ये जो हमें प्रतीति हो रही है वो वहां परिवर्तन हुए बिना हो जाएगी या परिवर्तन होने पे ही होगी? वहां भी तो परिवर्तन होना चाहिए ना, वहां जो चित्र आएगा, वहां जो संगीत आएगा, अलग व्यक्ति आएंगे, अलग वस्तुएं सामने आएंगी, अलग अलग रंग आएंगे, जो जो भी आता है वहां परिवर्तन होगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि ये ऐसा ऐसा है। इसी तरह से आत्मा को जो ज्ञान होता है, यदि मन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आत्मा को पता भी नहीं लगेगा कि क्या परिवर्तन हो गया। तो पीछे से जो सूचनाएं आती हैं, चाहे ज्ञानेन्द्रियों से आ रही हो, चाहे स्मृति से ज्ञान आ रहा हो, यानी स्मृति वृत्ति हो रही हो संस्कारों से, उस सब उन सब स्थितियों में चित्त में तो परिवर्तन होना ही है, और उस परिवर्तन के आधार पर ही आत्मा अलग अलग अनुभव करता है। तो ऐसा ही सुख दुख के बारे में भी होगा, ज्ञान के बारे में भी ऐसा ही है और सुख दुख के बारे में भी ऐसा ही है। तो चित्त में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है वो वहां योग दर्शन आदि में बताया गया है। उसका कई लोग ये अर्थ ले लेते हैं जैसे कि सुख और दुख तो चित्त में ही है, उसका यहां खंडन किया जा रहा है। ऐसा है नहीं, वहां ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि सुख और दुख की अनुभूति भी चित्त ही कर रहा है, मन ही कर रहा है, ये अर्थ नहीं लेना चाहिए उन पंक्तियों का। ऐसी प्रतीति उन वाक्यों से हो सकती है लेकिन वो अर्थ लिया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो अचेतन है। इसलिए सुख दुख की अनुभूति तो चेतन ही करेगा, वो माध्यम बनते हैं और वहां सत्वर स्तंभ में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण ही आत्मा को कम सुख या अधिक सुख या अधिक दुख या कम दुख होता है। ऐसा आचार्य श्री, पृष्ठ संख्या 412 सूत्र संख्या 35 जी, इसमें ये पूर्व पक्षी शरीर को चेतन मान रहा है और उसमें इच्छा द्वेष, शरीर में जो पृथ्वी आदि, ठीक हाँ, है शरीर के लिए पृथ्वी आदि जो तेजस हाँ, वो कैसे से कैसे घटा रहा है इसमें, उसमें इच्छा द्वेष कैसे घटा रहा है? प्रवृत्ति निवृत्ति देख रहा है पहले, आरंभ और निवृत्ति, क्योंकि शरीर में आरंभ निवृत्ति है, हाथ से हम किसी चीज को पकड़ते भी हैं और किसी को छोड़ भी देते हैं, करते हैं ना, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति शरीर में देखी जा रही है और शरीर पार्थिव आदि है। इससे वो अनुमान कर रहा है कि जहां जहां प्रवृत्ति निवृत्ति या आरंभ निवृत्ति होती है वहां वहां इच्छा द्वेष भी होते हैं। तो प्रवृत्ति निवृत्ति कहां देखी गई? शरीर में देखी गई। शरीर में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी गई तो इच्छा भी कहां माननी पड़ेगी? शरीर में ही माननी पड़ेगी। और शरीर में इच्छा और द्वेष हमने माना है तो ज्ञान कहां मानना पड़ेगा? शरीर में ही मानना पड़ेगा। और ज्ञान यदि शरीर में माना है तो शरीर चेतन होगा जड़ होगा? चेतन होगा। इस तरह से वो चेतन हो गया। प्रवृत्ति निवृत्ति को देख करके यूं अनुमान करते करते उसका चेतनत्व सिद्ध कर रहा है। एक छोटा सा प्रश्न है, ये अयम जद द्वितीय प्रतिषेध है, ये पूर्व पक्षी का है या सिद्धांतिक का? यहां से 410 सिद्धांति का ही है। सिद्धांति ये 33वां सूत्र जो है, 33वें सूत्र से निषेध किया गया युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति का, उसका ये दूसरे ढंग से यहाँ पर उत्तर दिया गया। और अगला अनुच्छेद शब्द संतान, ये भी ये उसी का, ये वही कह रहा है। ये वो जो मध्यस्थ था उसका तो नहीं? नहीं, मध्यस्थ अब हट गया, हमने सिद्धांति ले लिया। अब ये सिद्धांति का कथन है। पूर्व पक्षी और मध्यस्थ जो दो चल रहे थे उन दोनों में ही ये प्रश्न बनेगा ना, वो बात करते रहे कि भाई एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, उसमें अपनी अपनी बात कहते रहे, खंडित होती रही, फिर आखिर क्या कारण है कि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते? तो सिद्धांति पास में बैठा था, उसने फिर बता दिया भाई ये कारण है। जो 33वां सूत्र है ये भी सिद्धांति का है? हाँ, 33वां सिद्धांति का है। ठीक है, ये प्रकरण लगभग समाप्त हुआ ना, ये अंतिम सूत्र सिद्धांति का मान लिया, और 34वां है वहां थोड़ा अलग प्रसंग उठा करके फिर ये कहा गया 34वें में जी। ओम आचार्य जी, ये जैसे विद्युत की धारा होती है उसमें चेतनता होती है और वो किसी चीज में प्रवाहित होती है तो उसमें भी वो धारा चली जाती है, तो चेतन के साथ रहने का हम लोग भी जानते ही है कि शरीर में भी चेतनता रहती ही है, तो हाथ से कुल्हाड़ी उठाई तो कुल्हाड़ी में भी वो चेतनता पहुंच गई, और फिर उसने काटा तो वहां भी चेतनता पहुंच गई। तो ये तो देखा जाता है, देखा जाता है, तो इसलिए कुल्हाड़ी को भी चेतन मानना चाहिए। हाँ, तो मानने में जब तक वो चेतना जा रही है तब तक वो है चेतन, फिर चेतन हाथ हटा लिया तो चेतनता समाप्त हो गई कुल्हाड़ी की। तो उसकी अपनी चेतनता है या दूसरे की है? तो ट्रांसफर ही हो रही है चेतनता, ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। वहां तो जा रही है, आपने वैज्ञानिक शब्द प्रयोग कर दिया, ट्रांसफर हो रही है, तो मैं भी वही प्रश्न कर रहा हूँ अभी भी कि उसका अपना अपना है या दूसरे के यहाँ से आया है? दूसरे के यहाँ से ही आया। दूसरे के यहाँ से आया ना, तो कहाँ से आया वो? वो दूसरे का है, वहीं से आया। दूसरा कौन है वो? वो तो चेतन है। कौन है वो? जूस। कौन है वो? शरीर को कह सकते हो ना आप? शरीर को नहीं कह सकते, शरीर से ही तो गई थी वहां पर, हाथ से। जो आप विद्युत कह रहे हो या ऊर्जा जो भी कहना चाह रहे हो विद्युत शब्द से, तो वो जो कुल्हाड़ी ऊंची नीची हो रही है वो किससे? हाथ के कारण ही तो हो रही है। आपके तो हाथ से गया, हाथ में कहां से गया? तो आचार्य जी, जैसे चुंबक के साथ लोहा बहुत दिन रहता है तो लोहे में भी वो चुंबक का गुण आ जाता है, तो चेतन ऐसे, के साथ ऐसे, बहुत ऐसा ही कुल्हाड़ी में भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, शरीर के साथ तो ऐसा कुछ होता होगा। मैं कुल्हाड़ी की बात कर रहा हूँ, आपने दृष्टांत दिया क्यों है आप ये बताओ, इस दृष्टांत से आप करना क्या चाहते हो? यही मतलब शरीर में कुछ चेतनता तो आती है, जैसे आपने बताया था इसके पहले के प्रकरण में कि इंद्री की अपनी एक शक्ति होती है, जैसे गाड़ी की एक अपनी शक्ति होती है, चेतन जब बैठता है तभी गाड़ी चलती है, तो इंद्री की एक अपनी शक्ति होती है, तो उसी प्रकार कुछ वो शक्ति ट्रांसफर नहीं होती, कुछ चेतनता आ जाती है। जैसे कि अब आपके दृष्टांत को लाता हूं यहां कि जैसे कि चुंबक के संयोग से लोहे में भी चुंबक, लोहा भी चुंबक बन जाता है, ऐसे ही आत्मा के सहयोग से शरीर भी चेतन बन जाता है, और जैसे वहां पर चुंबक के हटा देने पर भी लोहा चुंबक का काम करता है, ऐसे ही आत्मा के चले जाने पर भी शरीर भी चेतन की तरह कार्य करता है। कुछ देर तो देखा जाता है, देखा भी जाता है कुछ, छिपकली की पूंछ कट जाती है, कुछ देर फड़फड़ाती रहती है, फिर आदमी मर जाता है, फिर भी उसकी आंख की रोशनी 3-4-5 घंटे तक काम करती है। रोशनी काम नहीं करती, चिपकली वाले उदाहरण पे मैं आता हूं अभी, पर ये जो है ना चेतनता की, शरीर की दृष्टि से कह रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। चुंबक और लोहे का जो दृष्टांत है तो इसमें चुंबक और लोहा दोनों वास्तव में लोहा ही होते हैं, ठीक है, तो एक लोहा तो खींचता है दूसरे लोहे को, और दूसरा लोहा खींचता नहीं है, खींचता है, खींचना और खींचना अलग अलग है। अरे अजमेर में एक स्टूडियो है भाटिया स्टूडियो, वो जो थोड़ा वीडियो वगैरह में सहयोग देते हैं, तो आजकल दरवाजे लगे रहते हैं ना कांच के, और वो उनके कक्ष के बाहर, तो उसमें बाहर उनमें लिखा हुआ था खींची खींची है, मतलब छोटी ही लगा रखी थी उन्होंने। वैसे तो होता है खींची है, पुल और पुश होता है ना, जैसे धकेलिए, एक तो होता है धकेलिए और एक होता है खींचिए, क्योंकि कई बार एक ही तरफ होता है, दोनों तरफ नहीं होता है। तो लिखने वाले ने छोटी ही लिख रखी थी, उनका खींचिए, उनका इसलिए आपके पास ग्राहक ज्यादा आते हैं, खींच करके आ जाइए यहाँ पर खींचिए। तो लोहे और चुंबक में क्या अंतर है, लोहे और चुंबक में क्या अंतर है वो देखिए। चुंबक भी एक तरह का लोहा ही होता है, वैज्ञानिक जो बताते हैं लोहे के जो कण होते हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसका वो पोल होते हैं, केंद्र होते हैं दोनों के, जिस लोहे में वो एक ही दिशा में होते हैं, उसके लोहे के जितने कण हैं, यानी एक चुंबक अपने आप में चुंबक है और लोहे का हर कण भी अपने आप में चुंबक है, लोहे का हर कण भी अपने आप में चुंबक है, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा हो वो भी चुंबक है, और उसको आप दो टुकड़े कर दो तो दो चुंबक है, उसके 100 टुकड़े कर दो तो वो भी चुंबक है, और एक कण पर भी चले जाओ, एक अणु पर, लोहे के एक कण पर अणु पर भी चले जाओ तो भी वो चुंबक की तरह से रहेगा, या कुछ होंगे तो छोटे से छोटे में भी जाओगे। तो जब लोहे के कण सब एक दिशा में होते हैं उनके मुख, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो छोर होते हैं, जितने भी कण हैं उन सबका छोर उत्तर दिशा वालों का उत्तर दिशा में ही मुख है और दक्षिण वालों का दक्षिण की तरफ ही है, जैसे आप सब बैठे हैं, सबका मुख इधर ही है, ऐसे उसका उत्तर वालों का उत्तर ही। जब लोहे के कणों में ये स्थिति रहती है अंदर, तो वो चुंबक की तरह से काम करता है। और जो दूसरा होता है, जो चुंबक हमें नहीं प्रतीत होता, उसमें वो कण कोई उत्तर की तरफ होता है, कोई दक्षिण की तरफ। उत्तर वाले सब एक मुख नहीं होते, एक दिशा वाले नहीं होते, कोई उत्तर वाला इधर होगा, कोई उत्तर वाला इधर होगा, विपरीत होंगे। तो विपरीत होने से अब वो चुंबक का काम नहीं करता है। तो जब चुंबक को के साथ में उसको लगाया जाता है या थोड़ा यूं घर्षण किया जाता है, तो उसके अंदर के कण भी एक तरफ हो जाते हैं, वो चुंबक की तरह काम करने लगता है, अथवा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत चुंबक होती है ना क्रेन में जो लगती है, वो अलग तरह की चुंबक होती है। लोहा होता है वो बड़े बड़े जो उठाते हैं ना आजकल, तो क्या क्या कंटेनर बोलते हैं, जो बड़े बड़े जहाजों में रखते हैं, उसको पकड़ने का काम क्या, जो चुंबक से होता है, वो लोहे के होते हैं। इधर वो चुंबक की धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उससे उसमें चुंबकत्व आ जाता है, वो सबको एक कण दिशा में कर देते, वो चिपका लेती है, उठा करके रख देते हैं, फिर छोड़ना होता है तो विद्युत को बंद कर देते हैं, ये काम करता है। तो वो तो लोहा तो एक ही चीज है, जो चुंबक बन गया वो चेतनत्व वाली कोई बात नहीं है उसमें, क्योंकि वो उस तरह से बन जाते हैं। तो लोहे में भी चुंबकत्व आ जाता है, चुंबकत्व आ जाता है, वो एक दूसरे को खींचने लग जाते हैं। एक आलपिन लगी भी हो और तो दूसरी आलपिन भी फिर उस आलपिन से चिपक जाती है, दूर दूर वाली भी, सीधे नहीं होते, तो वहां एक अलग बात है। और इधर जो हमारा चेतनत्व है कि आत्मा के आने से शरीर में भी कुछ चेतनत्व आ जाता है, ये जो आपका कथन है, ये कथन चेतनत्व नहीं आ जाता, यहां एक व्यवस्था ऐसी होती है, व्यवस्था ऐसी होती है। इसके लिए जैसे हम पंखे का उदाहरण देते हैं, पंखे में बिजली आई और पंखा चल रहा है, अब बिजली को हमने बंद कर दिया, फिर भी उसको रुकते रुकते देर लगती है, वो चलता रहता है, थोड़ी देर तक चलता रहता है। एक तो मोटा उदाहरण ऐसा समझिए, किसका, छिपकली वाला जो उदाहरण देते हैं, उसके अंदर बाद में उसमें प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि छिपकली पे जब कोई आक्रमण करता है कोई जंतु, तो उसको कोई पूरा ना खा जाए तो वो चकमा दे करके भागती है, अपनी पूंछ को पीछे छोड़ देती है और पूंछ तड़पती रहती है, और वो शत्रु सोचता है कि ये छिपकली आ गई और वो खा लेता है और वो भाग जाती है। वो खाने में लग जाता है, उसको थोड़ा समय मिल जाता है, तो अपनी सुरक्षा का एक उपाय है। हमें ये वायुयानों में भी आजकल किया जाता है कि कोई वायुयान जा रहा है, रडार ने पकड़ लिया और किसी ने मिसाइल छोड़ दी, तो ये क्या करते हैं, वहां एक छोटा बना के रखते हैं उसमें नकली, उसको नीचे गिर देते हैं, तो रडार और मिसाइल और वो जो भी है उनको से लगता है जैसे कि वो नीचे गिर गया और वो मूल चला जाता है भाग करके। उस तरह का ही प्रतिरूप है, धोखा देने के लिए है दूसरे को, अपनी रक्षा के लिए, चकमा दे करके अपने को रक्षा करने के लिए वो एक उपाय है। तो वो जो उस स्थिति में जो छोड़ी जाती है उसमें कुछ रसायनों का परिवर्तन होता है, इसलिए वो चलती रहती है। दूसरा, ये जो गतियां हैं ये भौतिक चीजें हैं, भौतिक और रासायनिक है, इनका चेतनता से संबंध नहीं है। एक प्रयोग किया जाता है चिकित्सा शास्त्र के अंदर, किया जाता है प्रदर्शनियों में भी दिखाया जाता है वो, हमारे को यदि यहां करंट लगे तो हमारा हाथ कैसे हो जाता है, यूं खींचेगा, झटका लगता है ना, उस तरह का करंट जाता है और हमारे को धक्का लगता है। तो एक प्रयोग मैंने देखा था, तो उसमें मेंढक की एक टांग काट करके उसको लगा दिया, मेंढक को भी करंट लगाएं थोड़ा सा तो उसका भी पैर छोड़ के सिकुड़ेगा, ये स्थिति है। तो ये जो प्रतिवर्त क्रिया होती है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होती है, ये चेतनता के कारण सीधे सीधे नहीं होती। ये बताने के लिए वहां पर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, मैं बहुत पहले की बता रहा हूं, 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूं, उदयपुर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शनी लगी थी, उसमें एक ये भी चीज दिखाई गई थी। तो मेंढक की एक टांग को काट अलग किया हुआ था और एक किनारे पे उसको बांध दिया, सेट कर दिया था, जैसे हाथ में लगा हुआ हो पैर में ऐसे वहां पर बांध दिया था, और उसको थोड़ा सा करंट देते थे, तो जैसे ही करंट देते थे तो वो टांग सरकती थी। वो ऐसे बंधी हुई थी कि एक जगह तो स्थिर कर दी थी टांग खूंटे से, और दूसरी जगह पे धागा बांध रखा था और थोड़ा हल्का सा भार से वो उसको तान के रखा गया था, इतना था कि जैसे ही करंट लगता था तो वो टांग जैसे ही यूं आती थी तो वो पीछे आ जाता था। अगर बांध के नहीं रखेंगे तो वो वैसे ही सिकुड़ जाएगा, बात नहीं बनेगी। उसको तान करके रखा हुआ, जैसे ट्रैक्शन वगैरह लगा देते हैं, पैर टूटता है ना किसी का हड्डी का, तो वो बांध करके लटका के रखते हैं। ऐसे एक भाग तो एक डंडे पे स्थिर कर दिया टांग का, और दूसरा जो पैर वगैरह था वहां थोड़ा सा पतला सा धागा बांध के और हल्का से बाहर से लगा दिया, वो तना हुआ था। अब उसको बिजली जैसे ही देते हैं करंट, वो भी यूं झटका मारता है। तो ये चेतनता का लक्षण नहीं है, उसको मरे बहुत देर हो गई, टांग अलग है, ये एक भौतिक रासायनिक क्रिया है। विद्युत के जाने से हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वहां रासायनिक परिवर्तनों से उसमें संकोच होता है मांसपेशियों में और ये देखा जाता है। तो उसको आप चेतनता मत कहिए, वो अनुभूति नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना। अभी ये विषय आएगा आगे, आज दूसरे ढंग से यहां पर बात को रखी है, लेकिन ये जो मैं आधुनिक प्रयोग बता रहा हूं उसमें भी वही बात सिद्ध होती है। यहां जो जड़ वस्तुओं में चेतनता आरंभ और निवृत्ति कही गई है, पूर्व पक्षी ने अभी जो कही थी उसका उत्तर और उसकी चर्चा चलेगी कि वो दो तरह से होता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति देखे जाने से वहां सुख दुख भी है, इच्छा द्वेष भी है, ये हर जगह नहीं होगा, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, उसका भेद हमें करना होगा, जो आगे आज इस जो सूत्र प्रारंभ होगा वहां से होगा, ये अगला सूत्र 37वें में आएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, तो पृष्ठ संख्या 414 इसमें प्रथम अनुच्छेद तक हमने देख लिया था, ये 36वें सूत्र का क्रम चल रहा था। अब जो बड़े अक्षर में लिखा हुआ है इसको सूत्र भी माना जाता है, सूत्र संख्या के रूप में, लेकिन यहां इन्होंने जो गणना की है उसमें इसको सूत्र संख्या नहीं दी है, छूट गई है ये, अथवा ये इसको सूत्र नहीं मानते, लेकिन वचन वही है। तो 36वें सूत्र में कहा था परश्वादिशु आरंभ निवृत्ति दर्शनात्, और अंत में कहा था इति सिद्धम भूत चैतन्यम इति, इसका खंडन किया जा रहा है। पिछला वाला सूत्र था, इसको वार्तिक भी मानते हैं, देखिए तो इसमें लिखा है कुंभादिशु अनुपलब्धे अहेतु। ये जो परशु आदि को हम चैतन्य क्यों नहीं मान लेते, वहां भी भूत है, वहां हम प्रवृत्ति निवृत्ति देखते हैं, तो यदि भूत में चैतन्य है तो कुंभ आदि में भी तो होना चाहिए फिर चैतन्य। परशु आदि में भी यदि माने, खासतौर से तो शरीर का था, और शरीर के आधार पर फिर वो परशु पे भी ले जाके कहा कि परशु में भी हम चैतन्य नहीं मानते, अगर उसमें भी चैतन्य माना जाए या शरीर में माना जाए तो कुंभ आदि में भी तो भूत है, वहां चैतन्य क्यों नहीं है, वहां तो अनुपलब्धि होती है। तो कुंभादिशु अनुपलब्धे, कुंभ आदि में चेतनता की अनुपलब्धि होने से अहेतु आपका कथन ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, कुंभादि मृद अवयवानाम व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष आरंभ। कुंभ आदि में भी आरंभ और निवृत्ति देखी जाती है, कैसी आरंभ निवृत्ति उसको बता रहे हैं। तो कुंभ आदि मृद अवयवानम, घड़े के जो मिट्टी के अवयव हैं उनके व्यूह लिंग, व्यूहन रूप लक्षण वाला, उसका घड़े में अणुओं का जो व्यूहन होता है वही एक तरह की प्रवृत्ति होती है। पीछे आपने देखा होगा जो उन्होंने 36वें सूत्र का दूसरा अर्थ किया था ना, अयम तरही अन्यो अर्थ, एक तो परशु आदि की तरह से प्रवृत्ति थी, एक दूसरा अर्थ दिया था कि शरीरों में जो भूतों का संयोग है व्यूहन विशेष है, इसी 214वें पृष्ठ की प्रथम पंक्ति में भी है, तद अवयव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेषा, उसी को लेते हुए कह रहे हैं। तो कुंभ आदि मिट्टी के अवयवों में भी व्यूह लिंग वाला प्रवृत्ति विशेष देखा जाता है, वो प्रवृत्ति विशेष क्या है, आरंभ बनता है वो जिस समय आरंभ। और सिकतादिशु प्रवृत्ति विशेषा अभावो निवृत्ति, और मिट्टी आदि में इस प्रकार की प्रवृत्ति विशेष का अभाव देखा जाता है, कौन सी प्रवृत्ति विशेष, व्यूह लिंग वाली व्यूहन रूप, इसलिए वहां पर निवृत्ति है। तो घड़े और मिट्टी में ये भी भौतिक हैं, पार्थिव हैं, इनमें भी प्रवृत्ति और निवृत्ति तो देखी जा रही है, आगे न च मृत सिकता नाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानैर योगः। निषेध कर रहे हैं कि इतना होते हुए भी आपकी दृष्टि से प्रवृत्ति निवृत्ति तो यहां भी देखी जा रही है। पूर्व पक्षी शरीर में व्यूहों का जो अणुओं का जो व्यूहन है उसके आधार पर प्रवृत्ति निवृत्ति देख रहा था, रचनागत रचना और उसका बिखरना नष्ट होना। बोले ये तो घड़े और ढेले में भी देखा जाता है, तो वो देखा जाते हुए भी तो मृत सिकता नाम मिट्टी और सिकता में आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से, मिट्टी को तो हम ले लेंगे आरंभ के साथ घड़े के साथ और सिकता को ले लेंगे निवृत्ति के साथ में, जो ऊपर उन्होंने कहा है दोनों को दोनों में भी घटा सकते हैं नहीं यथाक्रम भी ले सकते हैं। ये देखे जाने से इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान योगा न, ये होने पर भी वहां इच्छा द्वेष ज्ञान से योग नहीं देखा जाता है। तो जैसे घड़े और ढेले में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाने पर भी इच्छा द्वेष और ज्ञान का योग नहीं माना जाता, ऐसे ही शरीर में भी जो व्यूहन विशेष है भूतों का, इससे शरीर में चेतनता या ज्ञान इच्छा द्वेष को नहीं माना जा सकता। तस्मात इसलिए तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो इति अहेतु, जो आपने पीछे कहा था तल्लिंगत्वाद अद्वेषयो हो 35वें सूत्र में जो कहा था वो आपका अहेतु है, हेतु नहीं है, सिद्धांति नहीं खंडन किया। हो गया ये, आगे देखिए अब और अपनी बात को सिद्ध कर रहा है सिद्धांति। 37वां सूत्र बोलेंगे नियमा नियम तू तद विशेष कहो। आरंभ और निवृत्ति के विषय में नियम और अनियम ये देखे जाते हैं। नियम अनियम क्या है भाष्यकार अभी खोलेंगे। तो ये जो नियम और अनियम है ये तद विशेष कहो इच्छा और द्वेष के विशेषक होते हैं। इच्छा और द्वेष के आधार पर वहां पर कहां इच्छा है और कहां इच्छा द्वेष है और कहां इच्छा द्वेष नहीं है, इसका भेद हमें नियम और अनियम से पता लगता है। अलग अलग जगह इच्छा द्वेष मानी जाएगी। प्रवृत्ति और निवृत्ति, आरंभ और निवृत्ति देखे जाने पर भी उसमें हमें भेद करना पड़ेगा और उसके आधार पर हम कहेंगे कि जहां ऐसी प्रवृत्ति निवृत्ति है वहां इच्छा और द्वेष होंगे और वहां चेतन होगा, सब जगह पे नहीं, उसको भाष्य में बताएंगे। तो तयोः इच्छा द्वेषयोः सूत्र में जो तद विशेष कहु में तत् शब्द पढ़ा हुआ है उस तत् को इन्होंने खोला तयोः, तयोः कयोः इच्छा द्वेषयो, इच्छा और द्वेष के नियमा नियम, नियम और अनियम, ये सूत्र का जो का तू भाग है। और विशेष कहु विशेषक होते हैं, विशेष कहु को इन्होंने खोल दिया भेद कहु, अलग अलग करने वाले होते हैं। विशेष जो होता है वो भेद करने वाला होता है, सामान्य जो होता है वो अभेद को करता है, एकत्व को लाता है, और विशेष होता है वो भेदक होता है। ठीक है, इसलिए हमें विशेष बनना चाहिए या सामान्य बनना चाहिए? सामान्य बनना चाहिए, विशेष बनना चाहिए? हमें भेद चाहिए या एकत्व चाहिए? हम एकत्व चाहते हैं ना, हम मिल करके रहें, संगच्छत्वम संवदत्वम, तो उसके लिए हमें सामान्य बनना चाहिए, विशेष नहीं बनना चाहिए। विशेष बनते ही तो भेद खड़ा हो जाएगा, वो सामान्य हो गए ना, फिर सामान्य हो गए ना, और स्वयं बन करके उनको विशेष बनाएंगे, उसकी जगह स्वयं बनते हुए साथ साथ उनको भी बना रहे। पहले हम धनी बन जाएं फिर आपको भी धनी बना देंगे, साथ साथ बनाएंगे। तो विशेष कहु मतलब भेद कहु, भेद कहु के बाद में अल्प विराम ले लीजिए। अब इसमें अन्वय यूं करेंगे नियमानियम तयोः इच्छा द्वेषयोः विशेष कहु भेद कहु। ये जो नियम और अनियम है ये इच्छा और द्वेष के भेदक होते हैं, विशेषक होते हैं, भेदक होते हैं, अंतर पता लगता है उससे। खोल रहे हैं आगे, जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति, जस्य मतलब जानने वाले के यानी आत्मा के, इच्छा द्वेष निमित्त वाले प्रवृत्ति और निवृत्ति होते हैं। जाता के जो की जो प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है वो इच्छा और द्वेष के कारण वाला होती है। यदि इच्छा और द्वेष नहीं होंगे तो प्रवृत्ति निवृत्ति भी नहीं होगी। यदि इच्छा द्वेष नहीं है तो प्रवृत्ति निवृत्ति ही नहीं होगी। ठीक है, ये बात पहले भी आ चुकी है। प्रवृत्ति निवृत्ति है, इसी से पता लग जाता है कि इच्छा और द्वेष है। जिसकी जिसमें प्रवृत्ति है उसमें उसकी इच्छा मानी जाएगी, जिसकी जिसमें निवृत्ति है उसमें उसकी अनिच्छा या द्वेष माना जाएगा। ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं, एक ही वस्तु में किसी की प्रवृत्ति है किसी की निवृत्ति है, तो तदनुसार उनके इच्छा और द्वेष उस वस्तु के प्रति स्वीकार किए जाएंगे, माने जाते हैं। तो जैसे इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति, इच्छा द्वेष निमित्तक तो होते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति और निवृत्ति रहते कहां पर हैं? तो उसके लिए कह रहे हैं न स्वाश्रय, अपने में नहीं रहते। प्रवृत्ति और निवृत्ति है ये उसके ज्ञाता के अपने आश्रय में नहीं रहती, यानी ये ज्ञाता में नहीं रहती है। प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म रूप प्रवृत्ति निवृत्ति लेनी है हमें, जो ज्ञान रूप जो गुण प्रयत्न है, जो प्रयत्न एक गुण है वो तो आत्मा में ही रहता है। अनेक बार हम प्रयत्न को कर्म मानते हैं, क्योंकि सामान्यतः हम भाषा में प्रयत्न कर रहा है मेहनत कर रहा है यानी कर्म के रूप में ही देखते हैं हम प्रयत्न को, लेकिन यह दर्शनों में जो प्रयत्न शब्द आता है वो गुण है, कर्म नहीं है। द्रव्य गुण कर्म तीन होते हैं, तो प्रयत्न को गुण माना गया है। वो प्रयत्न तो स्वाश्रय है, आत्मा के ही आश्रय से रहता है। यहां जिस प्रवृत्ति निवृत्ति को कहा जा रहा है वो लेन देन रूप प्रवृत्ति निवृत्ति है, ये आत्मा में नहीं रहती है न स्वाश्रय। किमतर ही फिर कहां रहती है? बोले प्रयोज्य आश्रय, जो प्रयोज्य होता है जिसको वो प्रयुक्त कर रहा होता है प्रेरित कर रहा होता है, जैसे कि शरीर। प्रवृत्ति निवृत्ति हमें कहां दिखाई देगी? शरीर में ही तो दिखाई देगी, चल के जाएगा, हाथ बढ़ाएगा, लेगा, छोड़ेगा इत्यादि, देखेगा, सुनेगा। ये जो शरीर और शरीर की इंद्रियों में हम प्रवृत्ति निवृत्ति देखते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति तो शरीर में ही दिखाई देगी जो कि प्रयोज्य है और वो जड़ है, अंदर नहीं रहती है प्रवृत्ति निवृत्ति। हाँ, इस प्रवृत्ति निवृत्ति का जो कारण है उसको हम कह देते हैं कि भाई इसके अंदर है, वो प्रयत्न है, वो ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न, बस यही रहता ये रहेगा। तो कहा जिससे इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति न स्वाश्रय किम तरही प्रयोज्याश्रय, प्रयोज्य के आश्रित रहती है। और खोल रहे हैं तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु प्रवृत्ति निवृत्ति स्तः, जो प्रयुज्यमान भूत होते हैं, भूत मतलब भूत से बनी हुई चीजें शरीर आदि, उनमें प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, देखी जाती है। न सर्वेषु, सब भूतों में नहीं देखी जाती, इति अनियमोपपत्ति ही, ये अनियम की यहां पर सिद्धि होती है। ये नियम नहीं है कि हर सब भूतों में प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाती हो। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? भूतों में भी प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, इसलिए वहां इच्छा द्वेष है और इसलिए वो ज्ञान है और वो चेतन है। सिद्धांति कह रहा है कि सब भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जाती। किन भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है? जहां कोई जाता पहले इच्छा द्वेष प्रयत्न से युक्त होता है तो उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति इनमें देखी जाती है। प्रवृत्ति निवृत्ति जड़ में ही देखी जाएगी, शरीर में ही देखी जाएगी, लेकिन सब जड़ों में सब भूतों में नहीं देखी जाती, सब पार्थिव चीजों में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जाएगी, ये अनियम है, सब में नहीं देखी जाती। यदि ये भौतिक चीजें या पार्थिव चीजें चेतन होती तो इन सब में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन सब में नहीं देखी जाती, ये अनियम बताया। ये बात आ गई समझ में? आगे देखिए, यस्य तु ज्ञानात् भूतानाम इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति, यस्य तु जत्वात् भूतानाम इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति स्वाश्रय तस्य नियमः स्यात्। देखा तो अनियम जाता है, लेकिन यस्य जिसके मत में, ये पूर्व पक्षी के लिए कह रहे हैं, सिद्धांती के लिए नहीं, जिसके मत में जो भी है वो, उसके मत में भूतानाम जत्वात्, भूतों के ज्ञाता होने के कारण से, भूत में ही जत्व है क्योंकि वो ऐसा ही मान रहा है भूत चैतन्य, तो जत्वात् भूतानाम, भूतानाम जत्वात्, भूतों के चेतन होने से इच्छा द्वेष निमित्तक आरंभ निवृत्ति होते हैं, उसके मत में आरंभ निवृत्ति कहां होंगे? स्वाश्रय, अपने ही आश्रय में होंगे, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं। सिद्धांति के मत में तो इच्छा द्वेष हुआ तो प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोज्याश्रय हो जाएंगे, स्वाश्रय नहीं होंगे। लेकिन जो भूतों को ही चेतन मान रहा है तो भूतों से अतिरिक्त और क्या है जिसमें वो प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाएंगी? वो प्रवृत्ति निवृत्ति तो स्वाश्रय होंगी उसकी, अपने ही उसमें होंगी। तो आरंभ निवृत्ति स्वाश्रय, तो तस्य नियम स्यात्, उसके मत में ये नियम होना चाहिए कि जो जो भूत है उसके मत में वो चेतन है, उसमें चेतनत्व है, तो वहां सब भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जानी, नियम होना चाहिए। लेकिन नियम तो देखा नहीं जाता है, पत्थर में तो नहीं होता है, हाथ में या शरीर में तो प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है शरीरों में, लेकिन अन्य उन वस्तुओं में तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जाती, वो भी पार्थिवादी है, तो अनियम है। और सिद्धांत पूर्व पक्षी के को की बात माने अभ्युपगम से, तो वहां तो फिर नियम दिखना चाहिए और नियम देखा नहीं जाता है। नियम स्यात्, नियम होना चाहिए, कैसे नियम होना चाहिए उसके लिए दृष्टांत दे रहा है। यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति ही, अल्प विराम, गुण प्रतिबंधनाच्य निवृत्ति, अल्प विराम, भूतमात्रे भवति नियमेन, अल्प विराम, एवं उस तरह फिर आगे जाएंगे। तो यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति, भूतों में गुणांतर के निमित्त से, गुणांतर मतलब किसी गुण के निमित्त से, कारण से प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे कि गुरुत्व एक गुण है, गुरुत्व एक गुण है, और गुरुत्व गुण होने से उसमें पतन ये देखा जाता है, गिरती है वो चीज, जो जिस भारवान होती है गुरुत्व होता है वो गिरती है, गुरुत्व से उसमें पतन देखा जाता है। तो गुरुत्व तो हो गया गुण, एक गुण हो गया गुणांतर, और प्रवृत्ति हुई उसका पतन, तो ये गुण किसमें है? उसी द्रव्य में, गुरुत्व वाला गुण, और पतन रूप प्रवृत्ति किसमें हो रही है? उसी में हो रही है, स्वाश्रय में हो रही है। ये उदाहरण दे रहे हैं, यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति, भूतों की अपने ही किसी गुण के कारण से प्रवृत्ति होती है, यानी स्वाश्रय होती है। और गुण प्रतिबंधाच्य निवृत्ति, और गुण का यदि प्रतिबंध कर दिया जाए तो निवृत्ति भी हो जाती है, कि उसमें गुरुत्व है और गुरुत्व का प्रतिबंध कर दिया जाए, रोक दिया जाए किसी को, तो पतन भी नहीं होगा फिर उसमें। यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों उसी एक ही आश्रय में हो रही हैं, प्रवृत्ति भी उसी की है, निवृत्ति भी उसी की है। तो ये जो गुण प्रतिबंधाच निवृत्ति, ये भूत मात्र भवति, ये सब भूतों में होता है। कोई भी वस्तु ले लीजिए, जो जो भी भौतिक चीज है वहां ये प्रवृत्ति निवृत्ति समान रूप से देखी जाएगी, गुण होगा तो प्रवृत्ति होगी, गुण नहीं होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी, या तो प्रतिबंधक कारण होगा तो रुक जाएगी वो। अब चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे और कोई चीज हो, ऊपर से गिरेगी तो गिरेगी सारी, जिस जिसमें जैसा भार है उसके हिसाब से वो गिरेगी। तो भूत मात्र भवती नियमे न, नियम पूर्वक सब में होती है, एवं इसी प्रकार भूत मात्र आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में, प्रत्येक भूत में जान इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति, जान इच्छा द्वेष के कारण वाली जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है वो स्वाश्रय स्याताम अपने आश्रय में होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। न तो भावता अल्प विराम, लेकिन ये प्रवृत्ति निवृत्ति सब भूतों में देखी नहीं जाती है। तस्मात, इस कारण से प्रयोजक आश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न, ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न कहां पर होते हैं? यत्न प्रयोजक के आश्रित होते हैं। अब यहां देखिए यत्न शब्द अलग लिखा है प्रयत्न, और वो प्रयोजक के आश्रित है, और जो प्रवृत्ति निवृत्ति है वो प्रयोज्य के आश्रित है। आगे बोलते हैं प्रयोज्य आश्रय तो प्रवृत्ति निवृत्ति इति सिद्धम, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोज्य के आश्रय में होती है, इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इच्छा द्वेष और ज्ञान भी है, क्योंकि वो प्रवृत्ति निवृत्ति तो भिन्न आश्रय में ही होती है। हम किसी गाड़ी को चला रहे हैं, अब वो गाड़ी प्रवृत्ति निवृत्ति तो गाड़ी में ही हो रही है, कभी इस तरफ जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है, कभी रुक रही है, इस स्थान पे जा रही है, इस पे नहीं जा रही है, ये प्रवृत्ति निवृत्ति कहां दिखाई दे रही है हमारे को? वाहन में दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी उसको इच्छा द्वेष और ज्ञान से युक्त नहीं माना जाता है। दूसरे की इच्छा द्वेष प्रयत्न है, तो इच्छा द्वेष प्रयत्न का आश्रय दूसरा है और प्रवृत्ति निवृत्ति दूसरी है। ऐसा ही शरीर के बारे में भी लगता है। हो गया ये? आगे देखिए। अब कोई कहे, जब ये कह रहा है कोई व्यक्ति कि भूतों में चैतन्य है, अगर माने ऐसा अभ्युपगम से, तो एक चेतन आत्मा तो है ही और भूत चैतन्य भी हो गया, और यदि एक चेतन आत्मा को न भी माने तो भूत चैतन्य है तो शरीर में कितने चैतन्य होंगे? उसका मत था भूत चैतन्य, चलो आप भूतों के हिसाब से देखेंगे तो एक एक भूत में एक एक चेतन था, एक भूत के भी बहुत सारे रहेंगे तो कितने चेतन होंगे उसमें, कितने चेतन मानने पड़ेंगे यदि भूत चैतन्य माने तो, उसको लेकर के कह रहे हैं। तो 416वें पृष्ठ पर, एक शरीर हेतु जात्री बहुत्वम निरनुमानम, एक शरीर में जाता का बहुत्व होना ये अनुमान से रहित है, इसमें कोई अनुमान नहीं है। हमारे शरीर में कितने जाता है, क्या हमारे को प्रतीति होती है, एक है या अनेक है? प्रतिसंधान करने वाला जो भी आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, कुछ भी पिछला अगला जो भी है, एक ही तो है जानने वाला। तो एक शरीर में जात्री बहुत्व यानी चेतन का बहुत्व ये अनुमान से रहित है, प्रमाण से रहित है, इसमें कोई हेतु नहीं है आपके पास कि अनेक है यहां पर। यहां पिछला बात कही नहीं है इसकी पूर्व पक्षी की, लेकिन ये आक्षेप दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि पूर्व पक्षी के मत के अनुसार अगर भूत चैतन्य माना जाए तो अनेक चेतन जात्री बहुत्व होना चाहिए, ठीक है? तो बोले ये तो आधारहीन है। आगे भाष्य इसी को खोला है, भूत चैतन्यकस्य एक शरीरे बहुनी भूतानि, तो जो भूत चैतन्यक है, जो भूत को ही चेतन मानता है, ऐसे के एक शरीर है, उसके मत में एक शरीर में बहुनी भूतानि, बहुत सारे भूत हैं। ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणानि इति, और वो ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न के गुण वाले हैं, तो जात्री बहुत्वम प्राप्तम, फिर तो वहां अनेक जाता का बहुत्व प्राप्त होने लगेगा, प्रसक्त होगा, ये दोष बताया जा रहा है। अब वो कहे ओम इति ब्रुवतः, वो कहे कि हाँ ओम ओम हाँ के लिए कहा जाता है संस्कृत के अंदर, ओम हाँ, ओम इति ब्रुवतः प्रमाणम नास्ति, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, ये निरनुमानम जो कहा प्रमाण नहीं है, कोई अनुमान ही नहीं है, ऐसा नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, अनुमान भी एक प्रमाण है, तो यहां प्रमाण अर्थ ले लिया गया, अनुमान नहीं लिया, अनुमान से अनुमान एक प्रमाण है तो प्रमाण ले लिया गया, ये भी भाषा में चलता है संस्कृत में। तो ओम इति ब्रुवतः प्रमाणम नास्ति, यथा नाना शरीरेषु नाना ज्ञातारो बुद्ध्यादि गुण व्यवस्थानात्, जैसे भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न ज्ञाता हम मानते हैं, किस आधार पर मानते हैं, हेतु होता है बुद्धियादि गुण की व्यवस्था होने से, बुद्धियादि गुण की व्यवस्था अर्थात मैं अलग जानता हूं, आप अलग जानते हैं, उन्होंने अलग जानते हैं, सबके अपने अपने जो जो अनुभव है, अपने अपने घर हैं, अपने अपने कमरे हैं, बहुत सारी चीजें जो हम एक दूसरे के कक्ष में नहीं जाते तो हमें पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं क्या है, तो सबके ज्ञान अलग अलग है, किसने कौन सी पुस्तक पढ़ी है, किस कौन कहाँ कहाँ घुमा है, हमें पता नहीं रहता है। तो बुद्धियादि गुण की व्यवस्था होने से, व्यवस्था का मतलब है सब में सब नहीं है, नियमन है वहां पर, व्यवस्था है कि जिसने देखा है उसी के पास उसका ज्ञान रहता है ऐसा, या जिसने सुना है उसी के पास ज्ञान रहता है, न सुने न देखे के पास ज्ञान नहीं रहता है। तो वो व्यवस्था देखी जाने से हम कहते हैं कि भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न ज्ञाता है, तो ऐसा एवं एक शरीरे भी बुद्धियादि व्यवस्था अनुमानम स्यात् जात्री बहुत्वस्य इति, तो यदि इस एक शरीर में भी अनेक जाता हो तो यहां पर बुद्धियादि व्यवस्था का अनुमान होवे। लेकिन यहां ऐसा हो तो रहा नहीं है कि आंख ये जानती है, कान ये जानता है, अंदर बोध की दृष्टि से आंख से जानते हैं देखते हैं, कान से देखते हैं, ये तो भेद रहेगा, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से कि कौन जान रहा है, किसने स्पर्श किया, किसने देखा, किसने रस का आस्वादन किया, वो जो एक है वो एक ही है। यहां व्यवस्था नहीं है कि इसने तो चखा था और इसने देखा, ऐसा भेद अंदर नहीं है। अगर अनेक ज्ञाता होते तो ये भेद यहां भी होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए अनेक ज्ञाता नहीं है। आगे देखिए, दृष्टश्च अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम सो अनुमानम अन्यत्रापि। और दृष्टश्च ये देखा जाता है, अन्य गुण निमित्त, अन्य गुण का मतलब है प्रयत्न, गुण का मतलब है धर्म, अन्य धर्म के निमित्त वाला भूतानाम प्रवृत्ति विशेष, भूतों में होने वाली प्रवृत्ति विशेष, सो अनुमानम अन्यत्रापि, ये अनुमान अन्य जगह भी देखा जा सकता है। प्रयत्न गुण अन्य का गुण है, वो चेतन का प्रयत्न गुण होते हुए भी उससे भूतों में प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है। जैसे हम लेखनी से लिखने लग जाते हैं, अब भले ही जो शरीर को भी चेतन मानता है वो लेखनी को तो चेतन नहीं मानता है, चिमटे को तो चेतन नहीं मानता है, उसे काम तो कर रहा है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हाथ उभी उंगलियों से कर रहे हैं, उसको तो चेतन नहीं मानता है। या तो जो हाथ में दस्ताना पहन लिया, आवरण ग्लोव्स पहन लिया, उसके साथ साथ वो भी हिल रही है, उसके भी तो उसको तो चेतन नहीं माना जाता, जबकि सारी चीजें वहां भी वैसी ही हो रही हैं जैसी उंगलियों में हो रही हैं हमारी, वो फिर भी उसको चेतन नहीं माना जाता। ऐसे तो दृष्टस्य अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम सो अनुमानम अन्यत्रापि। भाष्य देखिए आगे, दृष्टः करण लक्षणेषु भूतेषु परश्वादिषु, अल्प विराम ले लीजिए, दृष्ट मतलब देखा जाता है, परश्वादिषु परशु आदि यानी फरसा या कुल्हाड़ी आदि में कैसे हैं वो, करण लक्षणेषु भूतेषु, करण लक्षण वाले भूतों में, भूत मतलब तो ये जड़ चीजें हो गई, जो करण के रूप में काम में आते हैं, जिसमें लक्षण कैसा दिख रहा है, लिंग कैसा दिख रहा है, करण के रूप में, तो करण लक्षणेषु करण स्वरूप वाले भूतों में वो है परशु। परशु परशु कैसा भूत है, करण रूपी तो है, उसके माध्यम से हम काटते हैं। दूसरा कह रहे हैं, उपादान लक्षणेषु च मृत प्रभृतिषु, और उपादान स्वरूप वाले जो मिट्टी आदि भूत हैं, भूतेषु, जैसे कि घड़ा, घड़ा है तो घड़ा यहां पर उपादान, घड़े का जो उपादान है मिट्टी, वो भी हमें देखा जाता है। तो उपादान लक्षण, उपादान स्वरूप वाला जो मिट्टी प्रभृति है उनमें, उन भूतेषु मृत प्रभृतिषु भूतेषु, मिट्टी आदि भूतों में, भूतों के दो तरह के रूप हो गए, एक करण लक्षण और एक उपादान लक्षण। अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष, इनमें अन्य के गुण के कारण से प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है। अन्य गुण मतलब प्रयत्न, चेतन का किसी का, तो कुल्हाड़ी करण लक्षण भूत है, उसमें अन्य के गुण से प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, यानी मनुष्य के कारण से। मिट्टी भी, मिट्टी उपादान लक्षण भूत है, और उसमें भी प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है कि कभी उससे घड़ा बनता है, कभी उससे दीपक बनता है, कभी सकोरा बनता है, अलग अलग, और वो भी अलग अलग आकार प्रकार के बनते हैं। उनमें जो ये प्रवृत्ति निवृत्ति है, दो तरह की प्रवृत्ति निवृत्ति होगी जो पीछे चर्चा की थी, एक तो लेने देने वाली हूं क्रिया रूप, और एक व्यूहन रूप प्रवृत्ति निवृत्ति। तो परशु वाला उदाहरण है कर्म की दृष्टि से प्रवृत्ति निवृत्ति वाला, और मिट्टी वाला उदाहरण है उपादान लक्षण, ये है व्यूहन रूप प्रवृत्ति निवृत्ति का। ये दोनों अन्य के द्वारा देखी जाती है, जबकि हम कहते हैं कि परशु आदि जड़ है, घड़ा और ये मिट्टी जड़ है, तो भी उसमें ये प्रवृत्ति देखी जाती। तो अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष ये देखा जाता है, प्रत्यक्ष है हमारे को, तो सो अनुमानम अन्यत्रापि, ये अनुमान अन्य जगह भी घटा सकते हैं। अभी कौन सा अनुमान घटेगा, सामान्य तो दृष्ट घटेगा, क्योंकि सीधे सीधे परशु में नहीं घटा रहे, जैसे ये परशु है कुल्हाड़ी है ऐसे दूसरी कुल्हाड़ी है, ऐसा नहीं घटा रहे, ये मिट्टी है ऐसा है वो भी है ऐसा नहीं घटा रहे, ये हाथ आदि हो गए, ये करण रूप हो गया, शरीर बना है, ये उपादान रूप इसके भूत हो गए इसमें, ऐसे ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान में जाएंगे। तो सो अनुमानम अन्यत्रापि सत्रस स्थावर शरीरेषु, त्रस और स्थावर शरीरों में, त्रस यानी तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और स्थावर जो वृक्षादि हैं इन शरीरों में, तद अवयव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम अन्य गुण निमित्ता इति। तो इसमें इनके उनके अवयवों के व्यूहन लिंग वाला जो प्रवृत्ति विशेष है, अवयवों का जो व्यूहन हुआ उसका जो ये इस रूप में जो प्रवृत्ति विशेष है ये भूतों का, अन्य गुण निमित्त, ये अन्य गुण निमित्त वाला है, अन्य गुण से यहां पर आया है, इनका अपना ये प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, इनमें प्रवृत्ति निवृत्ति का आश्रय है लेकिन इनमें ही इच्छा द्वेष है इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति है, ये बात यहां नहीं है। सच गुण, ये जो गुण है कौन सा, ये जो अन्य गुण है, प्रयत्न समानाश्रय संस्कार, ये जो गुण हुआ अन्य गुण निमित्त वाला है, ये गुण क्या है, प्रयत्न समानाश्रय, प्रयत्न है समान आश्रय जिसका, प्रयत्न भी जिसमें है जिसमें ये प्रयत्न है यानी वो गुण, और वही प्रयत्न गुण समानाश्रय संस्कार है, संस्कार को लिया, और संस्कार क्या है, धर्माधर्म समाख्याता, धर्म और अधर्म के नाम से जो संस्कार कहा जाता है धर्माधर्म रूप संस्कार, वो यहां संस्कार का मतलब है, संस्कार शब्द को ही खोला है। और ये कैसा है, सर्वार्थ सब प्रयोजनों वाला है, सर्वार्थ पुरुषार्थ राधनाय प्रयोजको भूतानाम प्रयत्नवदिति, ये पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए राधन के लिए प्रयोजक हो जाता है, प्रेरक हो जाता है, किनका, भूतानाम, भूतों का प्रयत्न प्रेरक हो जाता है, कैसे, प्रयत्नवदिति, प्रयत्न के समान, हमारे यहां जो शरीर में होता है ये तो हमारा प्रयत्न है, सीधा सीधा हमें दिखाई देता है पशु आदि में, लेकिन जो भूतों का व्यूहन रूप संयोग है जो कि हमारे शरीर में भी बन रहा है, ये किस आधार पे बन रहा है, संस्कार के कारण, धर्माधर्म के कारण से वो इसका प्रयोजक है और उसके अनुसार ये बन जाते हैं, और वो कर्म कैसे होते हैं, तो उसके पीछे हम ईश्वर को स्वीकार करते ही हैं, कर्म अपने आप तो ये कर नहीं सकते, तो ईश्वर ही कर्मानुसार विभिन्न शरीरों को में अणुओं का संयोग वियोग हमारे लिए व्यवस्थित करता है, उसकी व्यवस्था से ऐसा होता है। आगे, आत्म अस्तित्व हेतु भी ही, आत्म नित्यत्व हेतु भीश्च भूत चैतन्य प्रतिषेध कृतो वेदितव्य, भूतों के चैतन्य का प्रतिषेध कर दिया गया ये समझ लेना चाहिए, कैसे समझ लेना चाहिए, पूर्व पक्षी भूत चैतन्य को मान रहा है तो उसका खंडन कैसे और समझ लेना चाहिए, कुछ तो यहां बता ही दिया है लेकिन पीछे भी कुछ बातें बताई हैं, उसके अनुसार भी भूत चैतन्य का खंडन समझ लेना चाहिए, दो बातें बताई, एक तो कहा आत्म अस्तित्व हेतु भी, आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिए थे पीछे, आत्मा है या नहीं है उसके लिए जो हेतु दिए गए थे 3.1 के अंदर, उन सब हेतुओं से भूत चैतन्य भी खंडित होता है क्योंकि भूतों में वो चैतन्य है नहीं, वहां खंडन किया भी है। दूसरा, आत्म नित्यत्व हेतु भीश्च, और आत्मा की नित्यता के लिए जो जो हेतु दिए थे 3.2 के अंदर जो दिए थे, 3.1 में भी, हाँ 3.1.18 में, 3.2.18 में, तो वो जो हेतु दिए गए थे वो सारे के सारे हेतु इस भूत चैतन्य के खंडन में भी लगेंगे, उन सबसे भूत चैतन्य का भी खंडन हो जाता है, वो भी इसके खंडन में हेतु हैं, ये स्मरण कराया। आगे, न इंद्रियार्थयोस् तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानात् इति च, ये 18वां सूत्र पीछे जो गया, न इंद्रियार्थयोस् तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानात्, वहां पर इंद्रिय और अर्थ ज्ञान के ज्ञान गुण वाले नहीं है इस संबंध में था, वहां पर ज्ञान गुण किसका है, लेकिन उससे चेतनता का भी पता लग जाता है, उसमें ज्ञान गुण नहीं है तो चेतनता भी नहीं है, वहां जो हेतु थे वो भूत चैतन्य में भी हो जाएंगे, तो इंद्रिय और अर्थ के विनाश होने पर भी ज्ञान रहता है, इति च समान प्रतिषेध है थी, वो प्रतिषेध यहां भी घट जाएगा, भूत चैतन्यों के प्रसंग में भी वो घट जाएगा। आगे, क्रिया मात्रम क्रियोपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति इति अभिप्रेत्य उक्तम तल्लिंगत्वात् इच्छा द्वेषयो पार्थिवादेषु अप्रतिषेध, ये जो सूत्र है तल्लिंगत्वात् पूर्व पक्षी का है, ठीक है, ये जो आपने सूत्र कहा था वो किस आधार पे कहा था उसको बता रहे हैं, क्रिया मात्रम, और अगला शब्द है क्रियोपरम मात्रम, क्रिया के उपरम मात्र से, तो यहां हमें करेंगे क्रिया की उत्पत्ति मात्र से, पहला वाला जो शब्द है क्रिया मात्र से मतलब क्रिया की उत्पत्ति मात्र से, आरंभ कह लीजिए, आरंभ कह क्रिया के, हाँ तो क्रिया की उत्पत्ति मात्र से और क्रिया के उपरम मात्र से, क्रिया हुई और क्रिया हटी, इसके आधार पर ही आरंभ निवृत्ति इति अभिप्रेत्य है। इसका मतलब है इसमें आरंभ और निवृत्ति भी है, ये अभिप्रेत करके आपने वो खंडन किया था। अर्थात पूर्व पक्षी ने वहां पर जो इंद्रिय और अर्थ में आरंभ निवृत्ति देखी थी वो किस रूप की थी? वो क्रिया रूप थी। आपने क्रिया रूप देखा था और उसी को आपने आरंभ निवृत्ति कह करके और उसमें चेतनत्व सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन आगे कह रहे हैं अन्यथा तू इमे आरंभ निवृत्ति आख्याते। ये जो आरंभ और निवृत्ति है जिसके आधार पर हम चेतनत्व सिद्ध कर रहे हैं वो आरंभ निवृत्ति भिन्न है, ये भिन्न प्रकार के कहे गए हैं। न तथा विधे पृथ्वी आदिशु दृश्यते। ये जो आरंभ निवृत्ति है जो भिन्न प्रकार के हैं ये पृथ्वी आदि में नहीं देखे जाते। तस्मात अयुक्तम, इसलिए आपका वो कथन ठीक नहीं है। कौन सा कथन? त्रिलिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेध इति। एक आरंभ निवृत्ति है क्रिया मात्र, जैसे कि परशु में हो रही है, वो आरंभ निवृत्ति अलग है, वो अन्य के द्वारा किए जाने पर होती है, एक अपनी आरंभ निवृत्ति होती है। एक आरंभ निवृत्ति, ये स्वाश्रय और पराश्रय का ध्यान रखना। आरंभ निवृत्ति तो पराश्रय ही होगी, स्वाश्रय नहीं होगी। प्रयत्न स्वाश्रय होगा। तो जिस आरंभ निवृत्ति को हम कह रहे थे भूतों में, वो ऐसी थी जो दूसरे के प्रयत्न के कारण से हुई थी, अन्य में हुई थी। और ये अन्य जो कुछ है अगर आप भूत चैतन्य मानोगे तो वहां वो आरंभ निवृत्ति जो आप क्रिया मात्र कह रहे हो वो वैसी नहीं है। आपने जो कथन किया था जहां जहां आपने क्रिया देखी, जहां जहां क्रिया देखेंगे और बोले यहां पर आरंभ निवृत्ति है तो यहां पर इच्छा और द्वेष होंगे। अब यूं तो हवा में भी आरंभ और निवृत्ति है, कभी चलने लगती है कभी रुक जाती है। और भी चीजों में देख सकते हैं हम ऐसी जड़ चीजों के अंदर आरंभ और निवृत्ति जहां जहां हमें देखी जाती है। पेड़ में भी कह सकते हैं, नहीं ये बोल रहे हैं कि पेड़ अभी तो चेतन है, लेकिन पेड़ों में जो ये पत्ते हिल रहे हैं वो उनकी चेतनता के कारण से नहीं हिल रहे, वो तो हवा या अन्य कोई कारण है, हम हिला रहे हैं या पशु हिला रहा है उसको, इसलिए वो हिल रहे हैं। अंदर से जो यत्न होता है उसके कारण से वो नहीं हिल रहे हैं। वो कुछ पशु कुछ पेड़ पौधों में देखे जाते हैं जो जंतु पक्षी होते हैं, जैसे थोड़ा छुई मुइम का भी है, वो भी यांत्रिक है, केवल उसको इच्छा होती है और फिर ऐसा नहीं, वो प्रतिवर्त क्रिया की तरह से बस वो छूते हैं और वो संकुचित होती। जैसे हमारे पीछे अगर अचानक कुछ गर्म लग जाए या तो कांटा चुभ जाए तो हम जो अचानक चौंकते हैं, हम उस तरह से है, वो ज्ञानपूर्वक क्रिया नहीं है ना, ये एक अलग चीज है। हो गया इतना, आगे देखिए। भूतेन्द्रिय मनसाम समानः प्रतिषेधो मनस्तु उदाहरण मात्रम। अगले सूत्र में मन को लेकर के कुछ कथन किया जा रहा है कि मन चेतन क्यों नहीं है, तो कह रहे हैं कि मन तो एक उदाहरण मात्र ले लिया गया है, इससे भूत और इंद्रिय और मन सबका समान ही प्रतिषेध है। जो हेतु मन के खंडन में लगेंगे वो भूतों के भी लग जाएंगे और इंद्रियों के लिए भी लग जाएंगे। तो भूतेन्द्रिय मनसाम समानः प्रतिषेधो मनस्तु उदाहरण मात्रम। जहां जहां मन लिखा है वहां वहां भूत भी लगा के हम इसकी व्याख्या देख सकते हैं और इंद्रिय पे भी घटेगा वो। तो 38वां सूत्र बोलेंगे, यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात् अकृत अभ्यागमाच्च न मनसः। न मनसः, ये चेतनता मन की भी नहीं है। उसमें तीन कारण बताएं, उसमें पहला का यथोक्त हेतुत्वात् अल्पविराम, जो हमने पहले हेतु कहे गए थे उनसे, उन सब का संग्रह इसे एक ही जगह कर रहे हैं, जो कहे गए थे वो भी, अब तक जो भी हेतु कहे गए हैं भूत आदि के संबंध में, यथोक्त हेतुत्वात् एक बात। दूसरा पारतंत्र आते, इनके परतंत्र होने से, मन के परतंत्र होने से, स्वतंत्र नहीं है मन। और अकृत अभ्यागमाच्च, और अकृत की, अकृत कर्म की, जो कर्म किया नहीं है उसके भी फल की प्राप्ति होने रूप दोष के कारण से, वो दोष कैसे है भाष्य में बताएंगे। इस कारण से न मनसा है, ये मन का तो ज्ञान गुण चेतनत्व नहीं हो सकता। भाष्य देखिए, यथोक्त हेतुत्वाद जो कहा था उसको बोल रहे हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम इत्यतः प्रवृत्ति, यहां से लेकर के यथोक्तम संग्रहित है, जो जो भी बीच बीच में कहा गया है वो सारा का सारा इसमें गृहित है, संग्रहित है अल्प विराम। तेना तेन मतलब तेन हेतुना भूतेन्द्रिय मनसाम चैतन्य प्रतिषेध, भूत इंद्रिय और मन का चैतन्य भी प्रतिषेध कर दिया गया। अब दूसरा हेतु ले रहे हैं पारतंत्र, परतंत्र होने से, परतंत्राणी भूतेन्द्रिय मनांसी, भूत इंद्रिय और मन तो परतंत्र है। धारण प्रेरण व्यूहन क्रियासु प्रयत्न वशात प्रवर्तन्ते, ये धारण करें चाहे प्रेरण करें चाहे व्यूहन करें, कोई सी भी क्रिया करें उसमें प्रयत्न के वशीभूत होकर के ये प्रवृत्त होते हैं, अपने आप नहीं होते, किसी न किसी के द्वारा इनको प्रेरित किया गया है तब ये ऐसा कर रहे हैं, अपने आप नहीं करते हैं। ये आत्मा के द्वारा प्रेरित हो या परमात्मा के द्वारा प्रेरित हो, जो कार्य हो रहे हैं आत्मा जिन कार्यों को करा रहा है उसका प्रेरक वो हो जाएगा, और परमात्मा के माध्यम से जो हो रहे हैं उनका प्रेरक वो हो जाएगा, लेकिन ये दूसरे के द्वारा प्रेरित किए गए वैसा वैसा कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। प्रयत्न वशात प्रवर्तन्ते चैतन्य पुनः स्वतंत्राणी स्युः, यदि ये चैतन्य है भूतेन्द्रिय मन तो इनमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, परतंत्र नहीं होने चाहिए। जैसे आज कोई रोबोट को बना दिए जैसे यंत्र है, वो अपने आप चलते हैं करते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता है या परतंत्रता है? वो भले ही कितना भी चल रहे इधर उधर आना जाना, जो भी काम कर रहे हैं, यंत्र बना रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, आजकल फैक्ट्रियों में बहुत काम करते हैं ना रोबोट, मनुष्यों की तरह से कंप्यूटर भी चलाते हैं, वो रोबोट खुद कंप्यूटर जैसे ही है लेकिन वो चलाते हैं, गाड़ियां चला लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता है या परतंत्रता है? परतंत्रता है, इसलिए उसमें चैतन्य नहीं माना जाता है। कोई कहता है क्या उसको चैतन्य, चेतन कहते हैं क्या? लेकिन अभी आजकल चर्चा चल रही है कि उनमें भी अनुभूति का लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, वो तब कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब कृत्रिम ज्ञान हो जाता है वो, तो ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर की चिप उसमें लगा दी, प्रोग्रामिंग कर दी, उसको योजना दे दी और वो उसके अनुसार कर रहा है, वो भी यंत्रवत ही तो कर रहा है, उसमें स्वातंत्र थोड़ना है, इच्छा आदि थोड़ना है, अपनी इच्छा से थोड़ना कर सकता है, वो जैसा उसमें भर रखा है वैसा ही करता है। अभी तो कंप्यूटर शतरंज खेलते हैं ना कंप्यूटर में, वो प्रोग्राम फीड है उसके अनुसार, अब वो अनुभूति पूर्वक थोड़ा ना कर रहा है कि अच्छा इसने ये चाल चली है, हाथी को यहां रखा है तो मैं अब ये करूं, उसको बोध थोड़ा ना होता है उस बात का, लेकिन खेलता वैसे ही है जैसे कि बिल्कुल चेतन खेल रहा हो, वो बहुत ऊंचे स्तर पे खेलता है, हम तो जीत ही नहीं पाते उससे, इसमें भी अलग अलग लेवल है, जीरो की वहां ऊपर तक का लेवल है ना, इतना उसके अंदर डाल दिया गया होता है और वो उसका उपयोग कर पाता है, और जिस मनुष्य ने उसमें वो सारी चीजें डाली हैं वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है, उसको याद ही नहीं आ पाता कि यहां क्या चलो, तो वो बनाने वाला भी उससे हार जाता है। चालें तो खेलने वाले मनुष्यों ने ही डाली है ना, लेकिन उसकी विशेषता ये है कि वो सारी चालों को स्मरण कर लेता है, जब जो हो ले आता है, और हम स्मरण नहीं कर पाते, तो हमने भले ही उसमें डाला हो तो हम उससे हार जाते हैं, हमें याद नहीं आता, उसको पता लग जाता है कौन सी चाल चलनी है, ज्यादा अच्छा है लेकिन वो इच्छा से नहीं है उसके अपने, ये भिन्नता है, इसलिए उसको चेतन नहीं कहते, इसलिए उसको चेतन नहीं कहते। ऐसे ही यहां पर इंद्रिय या भूत इंद्रिय और मन, इन तीनों के लिए भी लगेगा। तो पारतंत्रयात परतंत्राणी भूतेन्द्रिय मनांसी धारण प्रेरण व्यूहन क्रियासु प्रयत्नवशात प्रवर्तन्ते, मन के लिए भी यही बात है, लेकिन हमें तो यही लगता है कि मन एक स्वतंत्र है, हमारे चलाए से नहीं चल रहा, परतंत्र है, तो परतंत्र तो हम बन गए हैं उसके, हम उसके परतंत्र बन गए हैं, ऐसा होता है। अब मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा रॉकेट छोड़ा ऊपर और उसका इतना वेग है, चला दिया उसको और आप उसको हाथ से पकड़ लिया, तब रोका जाएगा क्या उसको? तो उसके साथ ही घिसट के जाना होगा तो ऐसा हमारे साथ में होता है, चलाया तो हम नहीं है मन को, लेकिन अब उससे ऐसे बन गए हैं कि यूं लगता है कि जैसे वो चला रहा है हमारे को, लेकिन वो तो परतंत्री है। अष्टाध्यायी का जो सूत्र है स्वतंत्र है कर्ता, वो भी उसी परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। आगे देखिए, अब तीसरा हेतु ले रहे हैं, परतंत्र का हो गया तो अकृत अभ्यागमाच्च, इसको खोल रहे हैं आगे, प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभः। प्रवृत्ति को पीछे बताया था, प्रवृत्ति किसे कहते हैं, वाग बुद्धि और शरीर का आरंभ, पर एक एक में आया था सूत्र। इति चैतन्य, ऐसा अगर हम इनको चैतन्य माने वाग बुद्धि शरीर को, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति देखी जा रही है, उनमें आरंभ है, प्रवृत्ति है, उनको चैतन्य मानने पर तो भूतेन्द्रिय मनसाम, भूत इंद्रिय और मन का परकृतम भूतेन्द्रिय मनसाम कर्म पुरुषेण उपभुज्यते इति स्यात्। अगर इनको हम कर्ता मान लें, चेतन मान लें, तो भूतेन्द्रिय मनसाम परकृतम कर्म, पर के द्वारा किया गया कर्म, पर कौन है, ये भूतेन्द्रिय मन रूप जो पर है, इनके द्वारा किए हुए कर्म को कर्म पुरुषेण उपभुज्यते, पुरुष के द्वारा उसको भोगा जाता है। अगर इनको कर्ता मान भी लिया भूतेन्द्रियों को, तो इनमें सुख दुख की तो अनुभूति फिर भी नहीं होती। हम इनमें आरंभ और निवृत्ति को देख करके ये समझ लें कि इनमें इच्छा द्वेष है, प्रयत्न है, ये चेतन हो गए, लेकिन फिर भी ये जो इंद्रियां आदि हैं, इनके द्वारा किए गए कर्मों का भोग कौन करता है, हम करते हैं ना, चेतन करते हैं। तो यदि ऐसा है तो अन्य चेतन ने तो कर्म किया और भोगा किसने, अन्य चेतन ने। तो जिस आत्मा ने वो कर्म किया ही नहीं, उसको वो फल भोगना पड़ रहा है, क्योंकि आत्मा ने तो किया नहीं। जब हम आरंभ निवृत्ति ये सारे कर्म इंद्रिय और शरीर आदि में मान रहे हैं, तो उनका कर्ता भी वही होगा, करने वाला वही होगा, और भोग कौन रहा है, आत्मा। तो आत्मा ने किया नहीं है फिर भी उसको भोगना पड़ रहा है, तो अकृत अभ्यागम ये दोष आएगा। तो प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभ, इसको मान करके यदि कोई चैतन्य माने इनमें भूतेन्द्रिय मनसाम चैतन्य परकृतम कर्म पुरुषेण भुज्यते इति स्यात्, ये दोष होने लगेगा। और अचैतन्य तो, और जब हम इनको अचेतन मानेंगे तब तो तत्साधनस्य, तत् का मतलब है भूतेन्द्रिय, भूतेन्द्रिय है साधन जिसके, भूतेन्द्रिय आदि साधनों वाला जो आत्मनुष्य है, पुरुष है, उसके आत्मा के, तत्साधनस्य स्वकृत कर्म फलोपभोग, अपने ही किए गए कर्मों का फल भोग हो रहा है पुरुषस्य, पुरुष का, इति उपपद्यते। अब इसमें अकृत अभ्यागम दोष नहीं आएगा, यद्यपि दोनों ही जगह पे शरीर इंद्रिय आदि का प्रयोग हो रहा है, मन का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहां साधन के रूप में हो रहा है। तो साधन के रूप में हम मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे हैं, टक्कर मार दी तो फल हमारे को ही मिलेगा, वो तो साधन था। तो जब इनको साधन मानते हैं और तब हमें फल मिलता है, तो क्यों, हमें वो अकृत अभ्यागम नहीं है, क्योंकि कर्ता हम ही है। लेकिन जो ये मानते हैं कि मनुष्य यानी आत्मा, मनुष्य पुरुष, वो तो कर्ता है नहीं, लेकिन ये उपकरण है, यही कर्ता है, तो अकृत अभ्यागम वाला दोष आएगा, किया किसी ने और भोगने वाला कोई है, और ये अन्याय है, अनुचित है, ये ठीक नहीं हो सकता। इसलिए कर्ता भी कौन है, आत्मा ही करता है, वो ही जाता है और वो ही भोगता है, ये न्याय दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है, फिर इतना रखते हैं, पूछिए। ये इच्छा द्वेष प्रयत्न यहां से ये बता रहे हैं ना, जब पहले अध्याय में है ये, तो इच्छा प्रवृत्ति यथोक्तम ये कहां तक लेना है, यहां तक अभी 3-2 तक भी जो अभी हम सिद्ध कर रहे थे ये सब भी आ जाएंगे, जहां ये कहा था कि इंद्रिय और अर्थ भी में भी ज्ञान गुण नहीं होता है, ठीक है, मन का भी कहा था, मन का भी ज्ञान गुण नहीं हो सकता। ये जो सारा यहां तक 3-2 तक का, जो इससे पीछे तक का है, बहुत जगह बहुत सारी बातें कही हैं, उन सब के आधार पर ये भी मान लेंगे, ठीक है। पीछे 417 पर, हाँ, ये अन्य गुण निमित्त है, ये एक बार समझाए जी, द्वितीय लाइन में द्वितीय पंक्ति, उपादान अन्य गुण, इसमें अंत में जाकर के तो ये अन्य गुण जब शरीर की रचना की दृष्टि से देखेंगे तब तो धर्माधर्म संस्कार बनेगा, और पहले जब देखेंगे तो प्रयत्न से हो जाता है, प्रयत्न जन्य। तो तो दिष्टश्च अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम, भूतों में प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है, विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, कि कोई लोहे की लोहे का यहां आकर के लग गया, कोई वहां लग गया, कोई यहां खड़ा हो गया, कोई किसी दूसरे घर में गया, इनमें प्रवृत्ति विशेष देखी गई ना कहीं पर, ये कैसे हो गई, सब जगह एक ही जगह क्यों नहीं पहुंच गए सब, कोई कहीं कोई कहीं, ये व्यवस्था क्यों है, ये प्रवृत्ति विशेष क्यों है, तो भूतों की जो प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है वो अन्य गुण निमित्त वाली होती है, उनकी स्वयं की नहीं होती है, अन्यों के द्वारा ऐसा किया गया है तो ऐसा होता है, अलग अलग पत्थर अलग अलग जगह लगे हुए हैं, तो क्यों ऐसा हो गया, कोई उसी को देख के कहने लगे नहीं ये पत्थर यहां लगा है इस मकान में, ये यहां लगा है, इससे पता लगता है कि ये चेतन है, क्यों ये वहां ऊपर ही जाके बैठा, क्यों कोई ये यहीं पर ही बैठा, ऐसा कह करके अगर कोई कहे तो कहे कि इनमें जो ये प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है, कहीं पहुंचना कहीं ना पहुंचना, ये क्या है, अन्य गुण निमित्त, दूसरे के निमित्त से, प्रेरणा से, प्रयत्न से ये देखा जाता है, पुरुष प्रयत्न से अपने द्वारा इनका नहीं होता, ठीक है, चुनौता सभी को सतर भी बताए ओम शुक्र।